राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 30 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम परमात्मा तो परिपूर्ण है ही, सब जगह मौजूद है। ये तो हरदम रहना ही चाहिए कि सब जगह परमात्मा है। उसमें जीव जो 5 भौतिक संसार है, ये संसार वास्तव में ये नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा और बीच में भी नश्वरता दिखता है, एक क्षण भी टिकता नहीं है, नश्वर है। तो साधक के दृष्टि से हटने चाहिए, इनको कभी तो है नहीं है ये तो। ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सतः, इसमें कहा है कि ना सतो विद्युत भाव असत बाबा न विद्युत असत सत्ता है ही नहीं, और सत्ता बाबा न विद्युत सत का अभाव नहीं हो सकता। तो सत है असत नहीं है, सत्य स्वाभाविक दिखना चाहिए, सत्य स्वाभाविक साधक को ये अभाव है। अभाव सिवाय अभाव कुछ है ही नहीं, अभाव के सिवाय कुछ है ही नहीं। तत्व है वो भाव के सिवाय कुछ नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देगी है सो दिख है ना है। विज्ञाता केन भी जाने आते, जो सबका विज्ञाता है उसको कुछ के द्वारा जाना है, कोई जानता है सब कुछ जानने वाला है। अविनाशित तत्वे ये सर्वेदम तत्व, अविनाशित इनको समझो जिससे एकदम सर्वम तत्व संपूर्ण व्याप्त है, ये सर्वेदम तत्व जिससे सब जाप्त है, नित्य सर्वगत स्थान हो सनातन, नित्य सर्वगत स्थान असलोयम सनातन। विनाशम अव्यय से अस्य न कश्चित कर्तु बनाती, अविनाशी तत्व है जो वो है जो कोई तो ही है, उसका विनाश कोई कर सकता ही नहीं, कोई विनाश होता ही नहीं, वो है जो। उठने में सतह स्थिति सबकी है, सबकी स्वाभाविक स्थिति उसमें है, जो प्राप्त करना है वो नित्य ही प्राप्त है, और जिससे हटना है वो नित्य ही निरंतर हट रहा है। ये दोनों बातें ठीक बरोबर वैसी है ही वैसे ही। है जो सुंदर है सदा, है चीज सत्य सत्य स्वाभाविक, इसका विवेक होने पर नाशवान या नाशवान दिखेगा और जड़ चेतन का विवेक साफ साफ अलग अलग स्वतः स्वतः स्वभाव देगा और चेतन जो है वो है क्यों कहते हुए है जो है वो और ये जो हरदम बदलता ही है और ये छोटी ही चीज है। अनंत ब्रह्मांड होने पर भी छोटे से लिए और वो अपार असीम आनंद आनंद है। नित्य सर्वगत सारो असलो वयम सनातन अभ्यक्त वयम अचिंत्य वयम अवाक्य अविकारी वयम उच्यते तस्माद एवं मित्वायनम। इसको इस तरह से जाने तो सोच नहीं हो सकता चिंतित होती नहीं है जो है। नाश है तो नाश होता है विनाशी का इस वास्तव से चिंता नहीं और अविनाशी का विनाश होता ही नहीं है जो तो चिंता नहीं। चिंता केवल मूर्खता से होती है। सत को जाने उसे चिंता नहीं असत को जाने उसे चिंता नहीं। सत का तो विनाश नहीं होता इस बात चिंता नहीं असत का विनाश होता है नाश होता वो रहता ही नहीं इस बात चिंता ही नहीं। स्वाभाविक स्थिति स्वाभाविक सत है अंधकार में ये बात ठीक जसी हुई है ये चीज है वो है ही है और नहीं है वो नहीं है। है उसकी स्थिति निरंतर और नहीं है निरंतर बन रहा है वो भी जब देखे तब वो देखे नहीं तो कोई नहीं है ही नहीं है वो तो देखो और मत देखो वो तो रहता है जो होता रहेगा और नहीं है वो तो केवल कल्पना करे देखे तब दिखे नहीं है तो है ही नहीं। विनाशी अविनाशित विद्धि ये सर्वविदम ततम ये सर्वविदम ये सर्वविदम ततम तीनों गीता में सर्वेदम ततम इधम सर्व ए ततम और एक मया ततम इधम सर्व जगत बोलते ना मया इधम ततम ये सर्वेदम ततम और सब में परिपूर्ण सम शांत सदघन चित घन आनंद घन नित्य घन नित्य सर्वगत सानो असलो अयम सनातन परिपूर्ण स्वतः साक्षात अपरोक्षात साक्षात अपरोक्षात ये है स्वतः सिद्ध है। अटल असल अमर अपार असीम अनंत स्वतः सिद्ध स्वतः शांत रूप है स्वाभाविक चिंतन करना कल्याण देना सोचना कहीं नहीं। सदघन सदघन आनंद घन परिपूर्ण है। स्वाभाविक विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम् अर्हति। अभ्यस्य अस्य विनाशम कश्चित न कर्तुम् अर्हति। कोई भी ऐसा विनाश नहीं कर सकता। कोई विनाश कैसे करे? विनाश विनाश है ही नहीं है, जीव गति नहीं है। सत घन चित घन आनंद घन अनंत घन नित्य स्वाभाविक स्वतः शुद्ध शांत रूप है, उसमें से ही उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से पहले है और उत्पन्न होकर के फिर विलीन हो जाता है, तो वो है। जितनी क्रिया होती है सब की सब एक शांत चित्त से उत्पन्न होती है और स्थिति में ही उस रहती है और स्थिति में शांत हो जाती है। जितने आरंभ होते हैं पहले नहीं है, फिर हो गए, फिर बचे है, तो वो शांत रूप है। इस बात से गीता में कहा, आरूढ़ शोर बुद्धे योगम कर्म कारण मुच्यते। आरूढ़ में कोई होना चाहता है योग में आरूढ़, उसके लिए पैसे क्रिया है। अरे योगारूढ़ तस्व वो योगारूढ़ हो गया तो उसे सब है, उसे शांति है, वो शांति का उपभोग न करे। शांति का उपभोग करेगा तो अटक जाएगा, वो ठहर जाएगा। वो शांति वो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है। साधक के लिए एक ही चीज है विशेष, कहीं उपभोग करता है, सुख लेता है, कहीं भी शांति पाता है, राजी होता है, वो अटक जाता है। और शांति स्वतः स्वाभाविक बिना जाने बिना करे गति होती है, स्वतः स्वाभाविक। परिश्रम नहीं है, गति है। जब तक कुछ शांति सुख लेवे नहीं, भोगे नहीं, भूख लेगा तो वही अटक जाएगा। कहीं भी अटके नहीं, कहीं भी सुख ले नहीं, कहीं भी श्रम ले नहीं। उसमें स्थित हो जाए तो बोलने का, विचार करने का, चिंतन करने का कुछ विचार होता नहीं। एक विलक्षण आनंद में स्वाभाविक स्थिति होती है स्वतः। अथेदेवयमगायोयमक्लेदेवाशुषेवर्वगतस्थानोऽसलोऽयं अभ्यक्तोऽयमसिन्ध्योऽयमविकारिवयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वा एनं विचित्रजानकरे न शोषितुमर्षति शुद्धेनि शान्त। सत्ता और स्मृति से ही सब क्रियाएं हो रही है, वह कुछ नहीं हो रहा है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त दर्शनानि एव तत्र कावैदेवना अदर्शनादाभरितम् पुनश्चादर्शनं कथा। अव्यक्त से पहले अव्यक्त था, अव्यक्त से व्यक्त हो गया, व्यक्त में अव्यक्त हो गया। वही व्यक्त होता है, वही अव्यक्त है, अव्यक्त है वही व्यक्त है, व्यक्त है वही अव्यक्त है। अव्यक्त स्वरूप सतह सिद्ध सतह शांत सतह देही नित्यम अवध्योयम। गीता में कहा है अभ्यक्त वयम अचिंत वयम अवग्रेश है, तो अभ्यक्त आदि भूता नहीं, अभ्यक्त आदि भूता नहीं, अभ्यक्त आदि भूता नहीं, अभ्यक्त अनुभव करता है आश्चर्य आश्चर्यवत पश्यति कश्चित हेनम आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य कोई और उसको आश्चर्य जो कहता है और आश्चर्य श्रोते और श्रोता पेनम वेदन से भी कहते सुनकर भी जानते नहीं वो जानते हैं स्वयं से ही वो सुन करके कह करके विचार करके ऐसे ही स्वयं आत्मन आत्मान तुम पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत पते स्वयं आत्मन आत्मान तुम आप ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं श्रुत्वाप्येनम वेदन सेव कश्चित जब तक वो स्वयं उस पर गहरा विचार न करे चुप हो गहरा न उठे तब तक सुन करके भी नहीं जानता तो सुन करके नहीं जानता वो सुनने पर निध्यासन करने से ध्यान देने से उसी प्राप्ति होती है है प्राप्ति स्वतः स्वाभाविक सब कोई स्वाभाविक है वो कृत्रिम नहीं है बनावटी नहीं है किया नहीं जाता है स्वतः है आश्चर्य बदित उसका कहना सुनना विचार करना सोचना उसमें उतरना अलौकिक ढंग से होता है इस वास्ते संतों ने कहा है कि गूंगा का गुण है भगवान बाहर भीतर एक समान जैसे मुंह को कोई बोलने की शक्ति नहीं है और गुण मिल जाए का मीठा है कह क्या खुशी खुशी भरता था मन में ऐसे आश्चर्य पश्य थी उसे अनुभव करता है अलौकिक ढंग से अनुभव करता है आश्चर्य पश्य थी कैसे देना आश्चर्य श्रोती सुनता भी आश्चर्य है श्याम शांत घन आनंद घन सद घन सिद्ध घन आनंद घन नारायण।